اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔